سورة اليونس درس نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك أو داچ برابر کا خپل مخلران خپل مخلرا یعنی خپل ذات لرا للدین حنیفا د پاره د دین چې مایل دی د باطل نه حق تا د پاره د دین چې ولاړ دی په توحید او ماتونکی دی شرک لرا ولا تکونن من المشرکین او مکیګه د شرک کوونکو نه. نبی علیہ السلام اعلان د خپل عقیدې او دارنګي د هر مؤمن مسلمان د فاره چې هغه د خپل عقیدې اعلان خلکو ته وکړي چې کوم خلک بغیر د الله تبارک وتعالى نه علاوه کاغه الله ته د وسیلې په شکل باندې پېښ کولی او کنا الله تبارک وتعالى یو صفت را اخلي او غیر الله د پاره ثابت او الغواړي او که د بندګۍ یو شکل راخلی او د بندګۍ یو شکل د غیر الله د پاره کوي نو هغه خلکو ته وته اعلان کوي چې ګوره زه ستاسو ملګری نه یم. ما د الله تبارک وتعالى د توحید مسله منلې ده او کله چې ما د الله تبارک وتعالى د توحید مسله منلې ده نو اعلان واوري چې زه د غیر الله عبادت نه کوم. او څنګه چې زه د غیر الله عبادت نه کوم نو واوري چې زما عبادت ته چا د پاره وي؟ هغه الله تبارک وتعالى د پاره چې داغه په اختیار کې چې دا تا کې سازي راځي دا هم بغیر داغه د اختیار نه نه دی که د مرگ او د ژوند رشته ده دا بغیر داغه د حکم نه نشي چلیدی نو دا ته چې چاته رامدد شوای هغه کې دا رشته چا اچولې ده او په دغه رشته کې حکم د چا چلیږي. نو چې ته ولله د خدای توب صفتونه وای آیا هغه کې هغه صفتونه شته کوم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی دي؟ هغه کې هغه اختیارات او هغه قدرتونه شته کوم قدرتونه او اختیارات چې د الله تبارک وتعالی دي؟ او دارنګه الله تبارک وتعالی د دغه خلکو لپاره یا الله تبارک وتعالی د خپل ذات نه علاوه د بل چا لپاره د بندګۍ حکم کړی وي نو بیا پاغي باندې به دلیلو خو الله تبارک وتعالی د هغه حکم نه کړی نو حکم یې د څه کړی دی؟ حکم یې د کړی دی و امرت ان اکون من المؤمنین ما ته حکم شوی دی چې یم زه د مؤمنانو نه او ورسره ورسره راته دا ویلی دی وان اقیم وجهک او دا راته ویلی چې برابر که خپل مخ خپل ذات لره چاته لدین حنیفا څنګه چې الله تبارک وتعالى منم دغه رنګې هغه چې ما دپاره کوم دین مقرر کړی دی او کوم دین یې زما دپاره دنیا ته رالیږلی دی نو لدین حنیفا د پاره د هغه دین چې مایل دی د څه نه د باطل نه حق ته باطل ماتی باطل چې کم دی دا رد کوي او دارنګې حق ثابتی زما هغه دین دی ولاړم په توحید ماته اونکې هم شرک لرا. نو تاسو خو د شرک کارونه کوئ زه څنګه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله کې ستاسو ملګرتیا وکم؟ زما عقیده بدایي چې څنګه د الله تبارک وتعالى عبادت کوم دغه رنګې چې الله تبارک وتعالى را ته حکم کړی چې زما به تابعدار یې دغه تابعدار یم څنګه چې راته الله د کوم دین ویلی دی چې هغه دین کوم دی چې مایل دی د باطل نه حق ته ولاړل په توحید ماته اونکې د شرک لره حنیف ولا تکونن من المشرکین او ماته حکم شوی دی څه شي چې مشه د شرک کوونکو نه. نو تاسو چې کوم الهه را مدد کوئ چې را هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمنګ شپارسیان دي د الله تعالی څخه دغه شپارسیان ز د خدای په بچای کې د خدایي توپ په اختیاراتو کې اغي له زیس نور کوم بلکې الټا اغي چاته محتاج دي بلکې الټا اغي الله تبارک وتعالى ته محتاج غنم کمزوري غنم نو چې کمزوري او محتاج ای نو تاسو څنګه د عبادت کوي او زه څنګه د هغه چا عبادت وکم چې تاسو عبادت کوي چې کمزوري دي نو ما دا خو شرک دی او ما ته حکم دی چې مکیږه د شرک کوونکو نه او مشه د شرک کوونکو نه نو چې څنګه الله تبارک وتعالى دلته حکم ما ته کړی دی چې شرک پنه کوي نو اوس راته دا هم وایي څنګه چې ما ته حکم وو چې الله ته به تابعدارې څنګه چې ما ته حکم وو چې خپل ذات هغه دین چې الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شوی دی چې هغه حق دی او رد په باطل کوي او هغه توحید دی او د شرک په خلاف دی دغه رنګې ما ته حکم شوی دی چې شرک په نه کوي نو دا راته هم حکم دی چې غیر الله نه به بل نه هم غیر الله به هم را مدد کوي نه نو فرمای ولا تدعو من دون الله مرا مدد کوان سیوا د الله تعالی نه ما هغه سیز لا ينفعک چې فائدہ نشي درکول تا ته ولا يضرک نه تا ته تکلیف درکول شي او نه تا نه تکلیف اوچته ولی شي فإن فعلت نو کچری تا دا کار وکو فإنک اذا من الظالمین نو یقینا ته په دغه وخت کې شی به د ظالمانو نه پیغمبر ته فرمای الله تبارک وتعالى خطاب پیغمبر ته دی او مراد تینا تر د قیامت پورې چې څومره مخلوقات را روان دي اغه ټول ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې د الله تبارک وتعالى نه علاوه اغه څوک مرا مدد کوي چې نه خو تعالی د پیدې ذمہ دار دی او نه تعالی د نقصان لری کولو او نه تعالی د ضرر لری کولو ذمہ دار دی نو چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه ذمہ داران نه دی واګدار د نفع او د ضرر نه دی ا نو څنګه دی را مدد کوي ته او څنګه دی را مدد کیږي او کچره دا کار دی وکو نو د ظالمانو نه بشي نو چې نبی علی السلام ته وایي کتا دا کار وکړه پیغمبر د ظالمانو نه بشي نو بل کم کو جا دی چې هغه کم دی نو ځان د پاره د پیغمبر د عمل نه صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر د تابعدارای نه د بل چا عمل او تابعداری سیوا کې دی شی او زیاتې دی شی پیغمبر ته وایي کچرتا دا کار وکړو غیر الله دې را مدد کو نو په دغه وخت کې به ته د ظالمانو نشي نو چې پیغمبر ته دا حکم دی نو امت ته هم په درجه اولا باندې چې تاسو به د پیغمبر تابعداري کوئ او د پیغمبر تابعداري دا ده څنګه چې هغه غیر الله نه دې را مدد کړي دغه رنګې ته به د تبې او د ټوخي او د دانو او د بچي ورکولو دا رنګې د دې سيزوني ذمہ دار به بل څوک نه را مدد کوي دغه رنګې په تکلیف او مصیبت کې بغیر د الله تبارک وتعالى نه په غیب باندې یو خو یو سړی دی هغه ډاکټر دی هغه خو ته دوایي ته کول شي حکیم دی دوایي ته کول شي یو سړی دی او ته امداد غواړي چې راشه ما سره د امداد او ژوندې دی او قادر دی یو خو قادر نه او ته هغه امداد غواړي دغه امداد هم صحیح نه دی که ژوندې یو ما اوس قادر نه دی او ته امداد غواړي نه چې قادری او په شریعت کې دا غي خبري چې ستا امداد کوي ها کاغه امداد اوس لکه مثلا ته د ګناه په شکل کې غواړي بیا دا غي امداد هم حرام دی او صحیح نه دی اگر چې دیو کې دیو ګناګار شته هم ګناګاریږي خو دې کولی شي په ګناه باندې دا غي امداد ستا کولی شي خو لکه دا چې دواړه ګناګاران شوي نو دغه نمونه امداد سبب د ګناه او سبب د تباہی ګرځېدي شي او دا رنګي چې دا سپوکل اسباب اخو بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چا اختیار نشته نو کبل څوک تیرا مدد کړه نه پی د شرک په دعا وشو پدې کې چې د ظالمانو نه وشي و ایم سزک الله بدر او کور سیتا تس تکلیف فلا کاشف له الا هو نشته دې لری کون کې دې لرا مگر یو الله بيدنه لری کوي و ان یریدک بخیر او کی اراده او کی پتا باندې د سب خیر ف فلا راد لفضلی نشته دی واپس کون کې پزل الله تعالی لرا یصیب به من یشا رسی دی پزل لرا هغه چاته چې خوخی شي من عبادی د خپل بندیانونا وهو الغفور الرحیم او دا الله بهون کې رحم کون کې دی څنګه چې غیر الله نه رامدد کولو د پاره الله تبارک وتعالی او فرمایل او رد د شرک په دعا یو کو نو دلته رد د شرک په تصرف کوي. تصرف مطلب اختیار. کم اختیارات چې د الله تبارک وتعالی څخه دي هغه اختیارات کته د بل چا نه غواړي الله تبارک وتعالی وی مالکان ندي دغه اختیار من څوک دی الله تعالی دې فرمایي ويم سسک الله بدرین کچری اور سیتا تس تکلیف الله تعالی سے تکلیف ولا کاشف له الا هو ننشته لری کون کی دی تکلیف لرا مگر یو الله تعالی بيدن لرکی و ان یردک بخیر او کی اراده او کی پتا ما ده خیر فلا راد لفضلی ننشته دی واپس کون کی فضل ده الله تعالی لرا دادا الله تبارک وتعالى په خو خبانی کیږي که الله وغواړي په دغه تکلیف او مصیبت بدن لری کی او که الله تبارک وتعالى وغواړي خیر تا تاسو تا تر الله تعالی را رسول غواړي نو د الله تبارک وتعالى دغه خیر منه کون کی بل سوک نشته. الله فرمای یصیب به من یشا رسی دی فضل لرا هغه چاته چې خو خشی من عبادی د خپل بندگانونا وهو الغفور الرحیم دا الله بهون کی رحم کون کی دے سوک چې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله اومنلا او دا کارونه چې هغه الله تبارک وتعالى د غیر الله نه د غختلو په شکل کې یا غیل د عبادت په شکل کې منع کړی دي او الله تبارک وتعالى په چا باندې فضل او رحم خپلو کې نو دا د هغه خپل رحم او فضل لې چې رسی دی لره چاته چې خوښ شي دا الله بهون کې او رحم کون کې دی. اس ترغیب الی القرآن ورکی دی راتلون کی آیات کی قل تورتا ہوا یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم الحق تحقیق راغل تاستا حق سشی چا قرآن دے من ربکم دو طرف در ربستا سنا فمن احتدا نو چاچ ہدایت حاصل کو فانما یهتدی لنفسی نو یقیناً ددی ہدایت فائدہ لنفسی ہی دو پار دخپل زان ددا ومن دل غسوک چی گمراه شو فانما يدل عليها نسزاد دی گمراه پدی نفس مانی دا وما انا علیکم بوکیل او نیم زو پتا سبانی ذمہ دار. یعنی مطلب دا چی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی تا استا زما دا طرفنا دا حق بیان راغلے دے اس دا دی حق بیان دا صرف یا دا ولی او ګوټه کولی او کنا دا یادولی او دا په علم کې راوستلی او عمل کې راوستلی نو یادولوم دی علم یې کولوم دی او په عمل کې راوستل اوم دی. چا چې دا کارونه وکړو الله تبارک وتعالی قرآن ولا هدایت سبب جوړ شي د ته بلار کولاوی سوال نه پیدا کیږي چې ته دیو مجرب نسخی نسخی دیو مجرب نسخی چې الله سبب ګرځولی اړو نسخه اړو پرېږدا تند د پاره سی چې اوبوس کی تندا ختم شي کنه الله تبارک وتعالی سبب ګرځولې د پاره د سو د پاره د تندې ندړون او د کون او دارنګي د جاهل لپاره یو خو مخامخ ړوندی کنه یو د الله د کتاب نه ړوندی یو کونی مخامخ چې خبرې ناوري او بل د الله تبارک وتعالی د کتاب نه کونی او بل جاهل چې د الله تبارک وتعالی د کتاب زده کړ نه کوي نو څنګه چې اوبو تاله پکاري چې تند دې ماتي نو دا نه دي پکار چې ته هدایت مانی روان شي څنګه به روانېږي قرآن به زده کوي قرآن ته به کینی وی بھائی وی چې سو علمونه نه کړی دا سلیمان نو قرآن ته باندې کی نه ها ها وی چې سو پورې سوال لسی علمونه دي نه کړی نو کتاب ته به د قرآن نه کینې لکه سوال لسی مونږ نبی علیہ السلام خو چې څنګه وحی پہ نازل شوا الله پاک ورته څه وی یا ایها المزمل یا ایها المدثر پاسا خلکو ته بیان وکړه قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر هل كنت بيانك او قران كي رازي وانذر عشيرتك الاقربين ويروا خپل خپلوان اول نمو خچتنولي دلي چې نبي عليه السلام ورته اول سوال لسی منه غولي دی به ته قران راغلي دی بیان کړي دا څه مطلب وو چې زمو په بيمانو باندې څوک پوه نه شي ښا واشوي چې او سړی تا یو علم تا او یو رنا تا رسول غواړي نا پزان یریږي چې زمانه دا ځای وانه خلی یو او دویم دا چې دی بم زمانه غونی پوه شي نو بیا که زه سروانی معنی کوم نو دی به زما پر وانی معنی پوهیږي نو جاهلی ساتلو وشوي نو د دې وجه نه د قرآن د پاره دا نشته چې ته به سوال لسی لمونه کوې الله تبارک و تعالی وایي تاسو ته بیان راغلی دی د طرف په طرف ستاسو نه چا چې دې نه هدایت حاصل کو د هدایت پیدا د ده دپاره ده او څوک چې د دې نه ړون شو ګمراه شو د الله د کتاب نه نو یقینا سزا د دې ګمراهۍ د الله د کتاب نه د خطا کېدو دا په دې نفس باندې ده وما انا علیکم بوکیل نبی علیه السلام وایي زه ستاسو ساتندون کې نیم زما خو صرف بیان و چې ما تاسو ته راورسو اوس د دې نه پس زه ساتندون کې په تاسو باندې نیم چې زه ستاسو د اعمالو ساتون کې بیم چې تاسو به لازم زه په قرآن په سنت باندې چې کوم دی نو متفق کوم هغه څوک دی چې یو د الله تبارک و تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الله د زړونو په حال خبردار دی چې د چا په زړه کې تړپ پروت وي الله پاک د هغه تړپ الله ته پته ده الله تبارک و تعالی ورته اسانول کوي د دې وجه نه علامه ابن قیم په قصیده د نونونیه کې لیکي هغه وایي فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وایي کچرې ته په قرآن کې سوچ کوي نو هدایت ته به ورسې کچرې هدایت ته رسېدل غواړي نو قرآن کې سوچ وکړه فالعلم تحت تدبر القرآن علم خو چې کوم دی د الله په کتاب کې په تدبر سره حاصلېږي چې ته سوچ او فکر پکې کوې فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم اولو العرفان و علم خو هغه دی چې الله ویلی دی او د الله رسول ویلی دی او علم خو هغه دی چې صحابه رضوان الله اجمعین ویلی دی چې هغې د عرفان خاوندانو د پوهې خاوندانو نو قرآن کریم دا پکار دی چې زده کړي او کوم ځای کې چې درسونه کېږي دوستانو چرته د حق فرستو درس پرې نه دی او اوس خو الحمدلله دومره اسانه شوې ده چې زما دا درس تاسو په خپله رس کې 15 ځله شپږ ځله اورېدې شهر یو ته روان دی او دغه رنګې زموږ نه علاوه د حق پرستو څومره درسونه څومره مدرسې څومره جوماتونو کې داسې یو کلی بنی چې حق پرست په کې درس نه الحمدلله نو د دې وجې نه د قرآن زده کړه چې کوم دی هغه زده کړه چې الله او رسول کومه موږ ته ښودلې ده هغه زده کړه کول پکار دی ان شاء الله چې ته به هدایت ترسې او هدایت پا چې کوم دی نو دا نصیب کیږي وتبع ما یوحى الیک تابعدار شه دا هغه چې وحی کیږي تا ته وصبر او کلک شه حتی یحکم الله تر دې پورې چې فیصله راولیږي الله تاسو ته چې فیصله وکړي الله ستاسو وهو خير الحاكمين او دا الله غوره فیصله کوونکی دی څنګه چې د قرآن د فارو پرمایل شي د حق بیان دی او چا چې دی باندې عمل وکړو سبب به د هدایت جوړ شي او چا چې د دین انکار وکړو سبب د گمراهۍ او دغه گمراهۍ چې کوم دی سبب د علاقت سړي له ګرځېدی شي نو پیغمبره او د پیغمبر تابعدار وته د الله طرف نه حکم دی چې تابع شي د څه شي چې وحی کیږي تاسو ته اوس چې کل تا ته وحی کیږي نو ته به څه کوې د دې بیان به کوې نو په بیان به کله تا له سپېړه څوک در کوي کله به دې د کلي نه وباسي کله به دله بندوبست جوړی د نقصان را رسولو نه الله پاک کوئی وزبر ګور مونږ نه شوټینګ دی چې معمولی غونې تکلیف را تر اورسی مونږ یې ما ټیک خو دین نه اغستې سره دا ټول خلق اوس مه ولی ځان نه خلاف کوم خلق نه نه تا ټیک اغستې دا چې الله تبارک وتعالى د بالا خانه په جنت کې درکې دا دنیا دا معمولی د کور د پاره چې کله کنال نیم کوری دا غي د پاره خوشاله او دیرش کال مزدوري کوي هغه بالا خانه اب تا ته داسې ملاویږي چې ته به د الله تبارک وتعالى د دین خدمت نه کوي او صرف امیدونه وتړې چې را الله غفور الرحیم الله غفور الرحیم دی بالکل غفور الرحیم دی والله تبارک وتعالى پتا چې کوم سيزونه مقرر کړی دي د غفور الرحیم د کېدو د پاره چې دا کارونه وکړه پتا چې غفور الرحیم هغه کارونه پیژنه کنه پیژنو به کنه په پیژنو کنه دا هغه د قهار چې من کوم صفات ته چې هغه وې په ګناګار باندې پته او په شرک کون کی باندې هغه باندې قهار او جبار دا هغه صفات د چا د پاره دی دغه دا د هغه چا د پاره چې دغه کارونه کوي نو دغه نه ځان بچ کا کنه چې د قهار او د جبار نه بچ شي او د غفور الرحیم چې ته وای دی بالکل دی د مور یو مینا او الله پاک ځان څخه سو مینې نیولې دي یو کم سل مینې ننن می مینې چې کم دی الله ځان څخه ساتلې دي په خپلو بندګانو کوي خو شرک چې موږ د ځان سره ونسو نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي چې په دې بکلا کېږي چې بیان کوي تا ته به تکلیف را رسي خلک به پروپیګنډي کوي خلک به مختلف قسم تا ته تدبیرونه جوړي وزبر کلک شه صبر کوا په تکلیفونو باندې حتی يحكم الله تر دې پوري چې فیصله وکړي ستاسو الله تعالی د چا سره نبی علیہ السلام د چا سره په مسله کې خلافو د مشرکینو سره وکنه الله تبارک تعالی وی تر هغه پوري وایي چې موږ پوري ما فیصله صبر کوا نو فیصله راولې ګل نو سو کوم یو کو مدینه ته ځای هغه پوري صبر کوو کنه کا از صرف وجرو جمعات نشم جوړا کولې زمان میاره بیاره تا پنچ فیره وی بس اجرا و جمعات را نجوده که نه نه نه نه او یاده چه کم نه شل کالا پینزیش و دیرش کالا علمونه کردی ولی داده دا توت پانی ویلی دی ایوازی پنچ فیریان دیسا نه اگور خبره او تلا کچره ده غی علم والا خبره ده قرآن و ده سنت و نه پنچ فیر سدین خونه ده ده غومه نه بلکل ده غصره پا حق ده او ده غصره سهی ده خو چې بشرط دی چې خبره د قرآن او د سنت مطابق وي خبره د قرآن او د سنت نه وه بیا خو مطلب دای چې هغه کم طرف ته دعوت ورکوي الله تبارک وتعالى وایي داسې خلکو به تر هغه پورې به په دین کلک ولاړی چې الله فیصله راولیږي د دغې خلکو ستاسو تر منځه وهو خیر الحاکمین او دا الله غوره فیصله کوونکی دی نو د غوره فیصله کوونکي دپاره چې کم دی انتظار به کوي په لاس کې به نظر غنای چې الله تبارک وتعالى خوښه ده چې کله فیصله رالیږي په هغې پورې به ته د الله تبارک وتعالى په دین باندې کلک ولاړې او د الله د دین بیان به کوي او حق مسله به بیانوي الله تبارک وتعالى دې زموږ نصیب کړي وان اقیم وجهک للدین حنیفا او دا چې برابر کا خپل مخ لرا خپل ذات لرا د فاره د دین حنیفا چې مایل دی د باطل نه حق ته چې مایل دی د شرک نه توحید ته چې ولاړ په توحید ماته اونکي شرک لرا ولا تكونن من المشركين ومكي قد شرك كون كنا ولا تدعو من دون الله او مرا مدد کو سیوا د الله تعالی نه ما اغسو چې هغه ارس شیری لا ينفوك چې پیدا نشي رسول تا ته ولا يضرك او نه ضرر تا ته فان فعلت نو کچره ودی کو فانك اذا من الظالمين نو یقینا ته په دغه وخت د ظالمانو نشي وان يمسسك الله بضر او كور سيتا تستكليف الله تعالى فلا كاشف له نشد لري كون کې دي تکلیف لره الا هو مگر يو الله بيدن لركي وان يريدك بخير او کې اراده او کې پتا باندې د خير فلا راد لفضله نشد دي واپس كون کې فضل د الله تعالى لره يصيب به من يشاء رسيد فضل لره چاته چې خو خجي من عبادي د خپل بندګانو نه وهو الغفور الرحيم او د الله بهون کې رحم كون کې دي قل يا ايها الناس او ورته اي خلکو قد جاءكم الحق تحقيق راغ تاسو ته حق بیان چ قران دی من ربكم ده طرف در ربستا سنا فمن اهتدى نو چا چ هدایت حاصل کړو فانما يهتدي لنفسي نو پیدا ده هدایت خپل ځان لره ده ومن دل او سوق چ گمراه شو ده الله دی کتاب نه فإنما يدل عليها نو سزا د دې گمراهی په دې نفس باندې ده. وما انا علیکم بوکیل او نیم زه په تاسو باندې ساتندون کې. واتبع ما یوحى الیک او تابع شه د هغې چې وحی کیږي تا ته. وصبر او کلک شه حتی یحکم الله تر دې پورې چې فیصله راولیږي الله تبارک وتعالی وهو خیر الحاکمین دا الله غوره فیصله کوونکی دی. سورت دوه عیسی و لومبی عیسه تر د اویایم نمبر آیات پورې وه او په هغې کې څلور مسلې بیانې دي: توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخره. او څلور واړه مسلې په دلایلو سره ثابتې کړې. او دویم عیسه کې ذکر د امم سابقه یې وکړو دپاره د تخویف دنیاوي او بطور تمثیل چې وګوره امم سابقه و کله د خپلو پیغمبرانو د وخت نه خلاف وکړو نو په هغې واقعا د قوم نوح پیش کړه چې وګوره قوم د نوح علیه السلام چې هغې د وخت پیغمبر خلاف وکړو او په شرک کې پراته وو تباه او برباد شو. او دویمه واقعا د قوم فرعون چې وګوره موسی او هارون علیه السلام ورته راغلي وو کله یې چې د هغې خبره ونه منله وګوره الله تبارک وتعالی څنګه تباه او برباد کړه. او درېمه واقعا یې د قوم یونس په هغې باندې ذکر کړه چې ځان کې انابت پیدا کوي د الله قرآن ته او د الله دین ته راوګرځئ. وګورئ راغلی عذاب د الله تبارک وتعالی په قوم یونس باندې الله د توبې او د انابت توجه نه اوچت کو الله ته راوګرځئ. نو په هغې باندې واقعا د قوم د یونس علیه السلام ذکر کړه. امتیازات د سورت: سورت ممتازو په ذکر د دلایلو عقلیه او په مسله د توحید باندې چې دلایل عقلیه پیش کول. او دارنګي صورت ممتازو په ذکر د توبې د قوم د یونس علیه السلام.